राम परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज दिनांक 17 सितंबर 1994 प्रातः लगभग 5 बजे प्रातः स्तुति के बाद सरदार शहर राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। अभी जैसे सब व्यक्तियां अलग अलग है परंतु प्रकाश एक है, जिस प्रकाश में सब दिखते हैं वो प्रकाश एक है, वो अलग अलग नहीं है, सबको प्रकाशित करता है। सबको प्रकाशित करता है ये अपनी भाषा में हम कहते हैं, प्रकाश में ये अभिमान नहीं है कि मैं प्रकाश करता हूँ, ना बत्ती में अभिमान है कि मैं प्रकाश करता हूँ। शुद्ध एक प्रकाश है, उसमें सब दिख रहे हैं। ऐसे अनंत ब्रह्मांड जिस एक ज्ञान के अंतर्गत दिख रहे हैं, वो ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है। प्रकाश में भेद नहीं है, ऐसे उस प्रकाश में ज्ञान में भेद नहीं है। हर एक बात को हम जानते हैं तो हमारे ज्ञान के अंतर्गत जानना है। अनेक कला कौशल जानते हैं, विद्या जानते हैं, अनेक लिपियां जानते हैं, अनेक भाषाओं को जानते हैं, अनेक तरह के खेल कूद आदि उनको शांति को जानते हैं, पढ़ी हुई पढ़ाई को, यह सब की सब हमारे एक ज्ञान के अंतर्गत है। ऐसे वो परमात्मा है, उसके अंतर्गत सब है। जो ज्योतियों का ज्योति है, सबसे प्रथम जो भाषता अव्यय सनातन दिव्य दीपक सर्व विश्व प्रकाश था, भूमा है, व्यापक है, परिपूर्ण है। जैसे ये एक रूप से है, व्यक्तियां अनेक रूप से है, ऐसे परमात्मा एक रूप से है, ब्रह्मांड अनेक रूप से, वस्तु है, क्रिया, पदार्थ, व्यक्ति, वस्तु, अवस्था, परिस्थिति, घटना, सब अनेक तरह की है, पर वो परमात्मा एक प्रकार का स्वरूप है। ज्ञान स्वरूप है, अपने ये प्रकाश भी अपने प्रकाश के अंतर्गत, जैसे ये प्रकाश दिखता है तो हमारी आंख प्रकाश में काम करती है, ऐसे सबकी बुद्धियां जिसके प्रकाश में काम करती है। बुद्धि के द्वारा हम पहचानते हैं वस्तुओं को, पदार्थों को, क्रियाओं को, अवस्थाओं को, तो ये अवस्थाएं प्रकाश बुद्धि से है, तो बुद्धि में वो ज्ञान उस ज्ञान का आया, जैसे गीता में लिखा है, यदादित्य गतं तेजो जगत भाषयते अखिलम्। आदित्य गत तेज, आदित्य में आया, सूर्य में आया हुआ चेत अखिलम जगत भाषयते, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। और यह चंद्रमसि यच्च अग्नो तत्तेजो विद्धि मामकं, वो मेरा तेज है। तो ये भौतिक तेज है, इसको प्रकाश करने वाला आध्यात्मिक तेज है, आदि भौतिक है, आदिदेव। अनेक बुद्धियां भी जिससे प्रकाशित हो रही है, तो जैसे आदित्य गतम तेज है परमात्मा का, ऐसे आपका तेज आपके बुद्धिगत है, ज्ञान जिससे सब जानने में आते हैं, ऐसी अनंत बुद्धियां ब्रह्मा आदि की बुद्धियां भी जिसने प्रकाशित होती है, जिस प्रकाश के, जिस ज्ञान के अंतर्गत है, वो ज्ञान सामान्य रीत से, वो प्रकाशित प्रकाश परमात्मा से प्रकाशित है। तो परमात्मा में ये अभिमान नहीं है कि मैं प्रकाश करता हूँ, पर तो सब ज्ञान नहीं प्रकाशित, ज्ञान के अंतर्गत है। इसमें प्रकाश ये आप सब हो तो ही प्रकाश वैसा ही है, आप सब चले जाओ तो प्रकाश वैसा ही है, प्रकाश में कुछ फर्क पड़ता ही है। ऐसे अनंत ब्रह्मांड उत्पन्न हो जाते हैं, पालित होते हैं, संहित होते हैं, परंतु ज्ञान में कोई फर्क पड़ता ही नहीं। ऐसे वस्तु मात्र को, देश मात्र को, काल मात्र को, व्यक्ति मात्र को, अवस्था परिस्थिति मात्र को प्रकाश करने वाला वो ज्ञान है, वो सच, वो चेतन कहते हैं। ये जो है, ये है, उस है के अंत उत्पत्ति विनाश होता है में विनाश नहीं होता है। अपने कई तरह की वृत्तियां होती है, उसमें जो है सत्ता एक रहती है और ज्ञान एक रहता है, सत्ता एक है। भगवान पर है, पर मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, देवता है, राक्षस है, असुर है, जड़ है, चेतन है, स्थावर है, जंगम है, अच्छा है, मंदा है में कोई फर्क नहीं है। मैं अच्छा और मंदा दोनों समान प्रकाशित करते हैं। तो ये सत्ता है और जो ज्ञान है ये चेतन है और इसमें विकार नहीं है, शांति आनंद है, इसको सच्चिदानंद परमात्मा कहते हैं। सत्चित आनंद रूप से सत चेतन घन आनंद राशि व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि वो एक सत चेतन आनंद राशि तो परमात्मा है। दूसरी बात से बताओ ध्यान देना है क्या, जैसे व्यापार में नफा हुआ और नुकसान हुआ, जैसे किसी के पोता जन्मा और बेटा मर गया, तो नफे और नुकसान में बड़ा अंतर है और जन्म और मरने में बड़ा अंतर है, परंतु जानने में क्या अंतर है? जन्म को भी जाना, मरण को भी जाना, नफे को भी जाना, नुकसान को भी जाना, आने को भी जाना, जाने को भी जाना, तो जानना एक है, वो जानना है, वो प्रकाश, वो ज्ञान है। ये भौतिक ज्ञान है, वो बौद्धिक ज्ञान है, और बौद्धिक ज्ञान भी प्रकाशित होता है। आपको कहते आप समझे कि नहीं समझे, फिर बताया कि ऐसे ही ज्ञान के अंतर्गत समझे, हाँ थोड़ा समझे, थोड़ा क्या, सब जितनी बुद्धियां है सब उस ज्ञान के अंतर्गत है। बुद्धि के अंतर्गत होने वाले में विकार होता है, उस ज्ञान में कोई विकार नहीं, ऐसा एक जानना ज्ञप्ति मात्र है। हाँ साफ जान लिया, तो आपके जानने में साफ जानना, अधूरा जानना, न जानना हुआ, परंतु उस ज्ञान में क्या फर्क पड़ा? अपनी बुद्धि पूरी पहुंची न पहुंची, बिल्कुल न पहुंची, थोड़े पहुंची, तो इसको आंधी मांझी पटु तो कहते हैं। मंद अंधता, कुछ जानते नहीं, थोड़ा जानते हैं, हाँ अब ठीक समझ में आ गई। तो ये फर्क बुद्धि का है और ज्ञान तत्व में क्या फर्क है? जैसे जन्म और मरण में फर्क है, आने और जाने में फर्क है, लेने और देने में फर्क है, पर सत्ता में क्या फर्क है? पर सत्ता वो जो ज्ञान, जिस ज्ञान के अंतर्गत उसे जानना होता है, उस ज्ञान में कोई फर्क नहीं, वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है। अपनी अपनी बुद्धि का ज्ञान अलग अलग है, पर सब बुद्धियां जिससे प्रकाश हुई वो ज्ञान अलग नहीं है। अनंत ब्रह्मांड जिससे प्रकाश होते वो ज्ञान अलग नहीं है। व्यक्ति पकड़ता है वो अपना अपना ज्ञान है, उसमें थोड़ा मंदा ठीक बढ़िया होता है, और जो समष्टि सतह ज्ञान है उसमें कोई बढ़िया न घटिया है जो कुछ है। अपना बुद्धि का ज्ञान ये प्रकाश नेत्र का ज्ञान है और जानना अनेक लिपि और एक भाषाओं को जानना वो बुद्धि का ज्ञान है, और आप जो स्वयं हूं मैं ये आपका स्वयं ज्ञान है, अपनी सत्ता का ज्ञान। बुद्धि के ज्ञान में समझ में आया ना आया कम ज्यादा होता है, नेत्रों के प्रकाश में साफ दिखता है, थोड़ा दिखता है, फिर वो नहीं दिखता है होता है, परंतु आप हो उसमें थोड़ा लग ज्यादा नहीं होता है। मैं हूं इस सत्ता में किसी की मदद की आवश्यकता है क्या? मैं हूं इसमें संदेह है क्या? तो ना इसमें संदेह है, ना इसमें फर्क है, ना संशय है, ना मैं नहीं हूं ये है, हूं इसमें होने का निषेध भी नहीं है, संशय भी नहीं है, और है सत्ता इसी किसी प्रकाशित नहीं है। दूसरी चीजें तो जनाशय से जानते हो, वो प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाण होते हैं। आपकी सत्ता में क्या प्रमाण है? शास्त्र ने कहा है कि संतों ने कहा है कि लोगों ने कहा है, कोई कहे न कहे, संत कहे न कहे, शास्त्र कहे न कहे, अपने होना अपने ज्ञान स्वतः है, स्वाभाविक, उस ज्ञान में स्थित रहना है। ये ज्ञान नित्य प्राप्त है, सबको स्वतः प्राप्त है, उसमें कोई विकार नहीं है, कोई संदेह नहीं है। दूसरे जितने ज्ञान होते हैं सुन करके करते हैं, देख कर करते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांच विषयों का ज्ञान हम इंद्रियों से करते हैं, मन का मनन ज्ञान होता है, बुद्धि का निश्चय ज्ञान होता है, ये सब होता है, मिटता है, कम ज्यादा होता है, परंतु सामान्य ज्ञान कैसे है? जैसे आपका होनापन है, इसमें कम ज्यादा नहीं होता। बुद्धि का कम ज्यादा होता है ज्ञान, परंतु मैं हूं इसमें कुछ कम ज्ञान होता है, कभी कभी तेज ज्ञान होता है, कभी मंद ज्ञान होता है। जैसे आपका होनापन स्वतः सिद्ध है, ऐसे हो संपूर्ण का होनापन एक साथ वो परमात्मा का ज्ञान है, वो स्वतः सिद्ध है, स्वाभाविक सिद्ध है। उसके ज्ञान के अंतर्गत कई ब्रह्मांड उत्पन्न हो गए, पालित हो गए, नष्ट हो गए, फिर हो गए, बल गए, तो वो ज्ञान है जीव का क्यों है? आप में भी अवस्था जागृत हुई, स्वप्न हुई, सुषुप्ति हुई, आप में बाल्य अवस्था हुई, युवा अवस्था हुई, वृद्धावस्था हुई, आप में रोगी अवस्था हुई, निरोग अवस्था हुई, आप में धनवत्ता हुई, निर्धनता हुई, ये सब बनने बिगड़ने वाले हैं, तो आपका होने में भी कोई फर्क पड़ा? आपको होना तो वैसा का वैसा ही है, ना जागृत स्वप्न सुषुप्ति की बात है, आपका ज्ञान तो वैसा ही है। बुद्धि का ज्ञान और अहम अहम अहम एक ज्ञान, एक अहम, मैं हूं मैं हूं, मैं अलग अलग है, मन हूं एक है, हूं का है के साथ संबंध है, मैं का प्रकृति के साथ संबंध है, हूं है के साथ एक जो सामान्य है उसके साथ संबंध है, उस सत्ता के साथ संबंध, उस सत्ता में ही स्थिति निरंतर रहे, ये ज्ञानी हो गए, और संसार में निरंतर से ये अज्ञानी हो गए। अब ये विचार से देखा कि वो ज्ञान स्वतः सिद्ध है, उसमें हमारी सिद्धि सिद्धि स्वतः सिद्ध है, जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, पर मैं का है ना, मैं निरंतर नहीं है, जागृत में, स्वप्न में मैंपन है, सुषुप्ति में मैंपन नहीं है, परंतु अपना होनापन नहीं है क्या? अपना अगर होनापन न हो तो सुषुप्ति को किसने जाना, जागृत को किसने जाना, स्वप्न को किसने जाना, मूर्छा को किसने जाना, समाधि को किसने जाना, तो जागृत स्वप्न स्वप्न सुषुप्ति समाधि मूर्छा पांच अवस्था हुई। पांचों अवस्था हुई जागृत अवस्था हो रही, स्वप्न अवस्था हो रही, सुषुप्ति अवस्था हो रही, ध्यान समाधि अवस्था हो रही, पुरुष अवस्था हो रही। परंतु आप में क्या फर्क पड़ा? अवस्थाएं बदली, आप भी बदल गए क्या? आप तो हरदम रहे है जिसमें ये अवस्थाएं बदल। ऐसे अनंत ब्रह्मांड बदल जाते परमात्मा वैसे की वैसे ही। तो जैसे आपकी व्यष्टि सृष्टि बदली, ऐसी समष्टि सृष्टि बदली, तो आप एक देश में बांधते व्यष्टि सब देश में समष्टि। वो ज्ञान वास्तव में समष्टि और दृष्टि को छोड़ दे तो एक ज्ञान रहेगा, वो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है। और ज्ञान है इस वास्ते वो सत्ता है, ज्ञान में कोई हलचल विकार नहीं, इस वास्ते आनंद है, इसको सच्चिदानंद कहते हैं। जहाँ परमात्मा का वर्णन है वहाँ रामायण में कहा कि अगुण सगुण दुई ईश उभारी, एक निर्गुण एक सगुण है ऐसा। ब्रह्म स्वरूप अकथ अगाधि अनादि अनुपा, सगुण त्रिगुण दो ब्रह्म के स्वरूप अकथ है, अगाध है, अनंत है। उसमें व्यापक एक ब्रह्म अविनाशी सत चेतन घन आनंद राशि है, जो निर्गुण रूप का वो व्यापक एक ब्रह्म, उसको ब्रह्म कहते हैं निर्गुण को, वो अविनाशी है, सत है, चेतन है, घन ठोस है, आनंद राशि है। और ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सब राशि, ये सत चेतन घन आनंद राशि, वो चेतन अमल सहज सुख राशि। तो एक चेतन है, ज्ञान है, ये वो चेतन है, आनंद राशि है, दोनों आनंद राशि है। तो परमात्मा का अंश होने से वो आनंद राशि है, स्वतः वो आनंद आपका होनापन है, उसमें कोई विक्षेप नहीं है। ये विक्षेप आते हैं जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में ये नहीं आते हैं। सुषुप्ति में अहम भी नहीं रहता, परंतु आप रहते हैं। ऐसे प्रलय में, महाप्रलय में परमात्मा रहते हैं। आप जैसे सुषुप्ति में रहते हैं, ऐसे जागृत में, स्वप्न में, सुषुप्ति में, मूर्छा में, समाधि में, सब समय आप है। जो कुछ रहते हैं अवस्थाएं बदलती है, जो बदलता है वो आपका स्वरूप नहीं, जो रहता है वो आपका स्वरूप है। संसार बदलता है वो उस परमात्मा का स्वरूप नहीं, जो न बदलता है वो परमात्मा का स्वरूप। बदलना बदलना बेसिका समस्टिका एक अंश में है, और न बदलना एक तत्व है। उस न बदलने में स्थिति आपकी सबकी है, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट की भी वहाँ स्थिति स्वतः है, स्वाभाविक। संसार का तो बनाने बिगड़ने में तो होता है, मिलने में संयोग वियोग होता है, उसमें वियोग होता ही नहीं, और वियोग नहीं तो संयोग भी नहीं था। उसको कहते हैं योग का, संयोग और वियोग नहीं है, वो योग है। तम विद्या दुख संयोग वियोगम योग सवितम, दुखों के संयोग का वियोग उसका नाम योग। संसार में दुख है, सुख है, संयोग और वियोग होते हैं, वो एक नित्य योग है। उस योग के तब इस संयोग वियोग को छोड़ने से वो योग समझ में आता, मन योग अनुभव था योग का। संयोग वियोग में बने रहते हैं, हानि में, लाभ में, ठीक में, बेठीक में, अनुकूलता प्रतिकूलता में फंसे रहते हैं, तब उसका बोध नहीं होता। बोध है जो रहता है, जैसे हम देखते हैं कि दीपक है, मनुष्य है, ये दीवार है, ये दरवाजा है, इस तरफ देखते हैं तो प्रकाश की तरफ दृष्टि नहीं जाती, पर प्रकाश है जो जो रहता है, जो ही नहीं रहता है प्रकाश से ही ये देखते हैं, परंतु इन चीजों को देखते हैं, प्रकाश को देखते नहीं। ऐसे आप खाते हो, पीते हो, जानते हो, जाते हो, आते हो, रोते हो, हंसते हो, रोगी होते हो, निरोग होते हो, वो जो आपका ज्ञान है वैसे ही रहता है। पर तो ज्ञान की तरफ दृष्टि न रह करके आने जाने से जो व्यू की तरफ दृष्टि रहती है तो संसार फंसे रहते हैं, और इससे न रहकर इनके निर्णय पर रहने वाला ज्ञान है, उसमें स्थिति हो गई तब बोध हो गया। अब वो है जो ही रहता है, वो ज्ञान उसे फर्क नहीं पड़ता है, संसार में फर्क पड़ता है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती है। इसको ठीक जानना हो तो सुषुप्ति है उसमें अहम नहीं रहता है, इंद्रियां नहीं रहती है। जागृत में स्वप्न में अहम रहता है, इंद्रियां रहती है। सुषुप्ति में अहम नहीं रहता है, मैं हूं ऐसा नहीं रहता, इंद्रियां नहीं रहती है। उसमें जागते हैं तब आप कहते हैं ऐसा सुख से सोया तो मेरे को कुछ भी पता नहीं था, कुछ भी पता नहीं था, ऐसी गाड़ी नींद बड़ा सुख, तो सुख रहा आनंद रहा, और कुछ भी पता नहीं इसका तो पता रहा ना, कुछ भी पता नहीं था, मानो पते का पते के न होने का, वस्तु के होने का न होने का, दोनों को प्रकाशित करने वाला प्रकाश है मनुष्य होने का और संसार न होने का, दोनों को प्रकाश करने वाला मनुष्य नहीं है, मनुष्य के सिवा है, ऐसे आपको पता और न पता होता है, दोनों को प्रकाश करने वाला वो आपका स्वरूप है। उस स्वरूप का स्वरूप के साथ वो परमात्मा का स्वरूप के साथ एकता है। आप संयोग और वियोग राजी और नाराजी होते रहते हैं, संसार भरसा ज्ञान स्वरूप है जो कहते हूँ। खोया कहसो बावरे, पाया कहसो कूर, पाया खोया करने ज्यो का त्यो भरपूर। खोया कह दो ज्ञान नहीं हुआ के पा गया, झूठ बोलता है पावे तो पहले नहीं हो तो है ही कोई पाया है, खोया पाया कुछ नहीं है, जो जाकर सब सोते तेनों को आप जानते हो ना, तो जानने में आती है वो नहीं है, जो जानने वाला है वो, पर जानने में आने वाले की तरफ दृष्टि होने से जानने वाला कहलाता है, और जानने वाले अवस्थाओं की तरफ से हट जाओ तो जानने वाला किसको जानने वाला, वो जानना रूप ही रहेगा, जानने वाला नहीं रहेगा। जैसे हमारे यहाँ रात दिन दो होते हैं, क्या सूरज में भी दो होते हैं? प्रकाश प्रकाश ऐसे संसार में दो, जानना न जानना होता है, वो जानना ही जानना क्यों है। नारायण नारायण।